ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 9 सूत्रों में से 6 सूत्रों की व्याख्या या 5 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। षष्ठ सूत्र की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 49वां सूत्र है पाद का, अधिकरण का 6ठा सूत्र है। पूर्ववर्ती 5 सूत्रों में से द्वितीय तृतीय 2 सूत्रों से पूर्व पक्ष को बताया गया, सिद्धांत बताया गया प्रथम तथा चतुर्थ पंचम इन 3 सूत्रों से। सिद्धांत को बताने वाले जो इन 5 सूत्रों में से आए हैं 3 सूत्र, उनका अभिप्राय है कि प्रकरण प्रमाण का बाध श्रुति लिंग और वाक्य रूपी प्रमाण से होगा, क्योंकि वे बलवान हैं। प्रकरण प्रमाण से ये जो मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र रूप सिद्धांत है, यह बाध योग्य नहीं है। प्रकरण प्रमाण से इसका बाध नहीं हो सकता, इसे कहा जा रहा है इस अधिकरण के 6ठे सूत्र में। श्रुत्यादि बलियस्त्वाच्च न बाध। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि प्रकरण प्रमाण से सिद्धांति का जो पक्ष है वह बाध योग्य नहीं है। सिद्धांति का पक्ष है मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य। यह जो सिद्धांत पक्ष है इसका बाध नहीं किया जा सकता, न बाध इसका अर्थ है। क्यों इस सिद्धांत का बाध नहीं हो सकता, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम पद से कहा गया कि श्रुत्यादि बलियस्त्वात्। सिद्धांति मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य बताने के लिए जिन प्रमाणों का आश्रय लिए हुए हैं वे प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य ये हैं, और पूर्व पक्षी मनश्चितादि अग्नि में क्रियांगत्व बताने के लिए जिस प्रकरण का आश्रय ले चुके हैं वह प्रमाण है प्रकरण प्रमाण। और इन प्रकरण प्रमाण तथा श्रुत्यादि प्रमाणों के प्राबल्य दौर्बल्य का विचार करते हैं तो श्रुत्यादि प्रबल है प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा, और प्रकरण प्रमाण दुर्बल है श्रुत्यादि की अपेक्षा। इसलिए दुर्बल प्रमाण का आश्रय लेकर के जो पूर्व पक्ष सामने आया है वह तो सिद्धांति के प्रबल प्रमाणों के द्वारा बाधारह है, बाध योग्य है। लेकिन सिद्धांत पक्ष पूर्व पक्ष के द्वारा गृहित दुर्बल प्रमाण से बाध योग्य नहीं होगा। इसे बताने के लिए कहा गया श्रुत्यादि बलियस्त्वात्। श्रुत्यादि में आदि शब्द से ग्राह्य है लिंग और वाक्य, इसलिए श्रुत्यादि का अर्थ निकलेगा श्रुति लिंग और वाक्य प्रमाण में प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलियस्त होने से, अधिक प्राबल्य होने से। तो प्रबल प्रमाणों से यह सिद्धांत पक्ष उपस्थापित किया जा रहा है, वह दुर्बल प्रमाण से बाध योग्य नहीं होगा। इस अभिप्राय से श्रुत्यादि बलियस्त्वाच्च न बाध, यह इस अधिकरण का छठा सूत्र व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। चकार अवधारण अर्थ में है, बलियस्त्वात् एव ऐसा, प्रकरणात् श्रुत्यादि नाम बलियस्त्वात् एव, और इस एव च का अन्वय न के साथ करिए, हाँ नैव बाधा ऐसा। श्रुत्यादि प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान होने से सिद्धांत पक्ष का बाध होगा ही नहीं, ये श्रुत्यादि बलियस्त्वाच्च न बाध का अर्थ निकलेगा। इस सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है, भाष्य को देखा जाए। तत्र अवधारण श्रुतेः अन्यथा सिद्धिम् शंकते ननु, अच्छा टीका, मैं टीका पढ़ रहा हूँ, भाष्य को देखिए, टीका तो है आगे का अवतरण। तो भाष्य को देखिए, नैवं प्रकरण सामर्थ्यात् क्रियाशेषत्वं अध्यवसाय स्वातंत्र्य पक्षो बाधितव्य। तो प्रकरण सामर्थ्यात् क्रियाशेषत्वं अध्यवसाय स्वातंत्र्य पक्षो नैव बाधितव्य, ऐसा लगाना। नैवम में वकार के ऊपर अनुस्वार है, उसमें ठाकर सी भाई में नैवम में अनुस्वार है। तो एवं यानी पूर्व पक्ष के द्वारा प्रदर्शित प्रकार से प्रकरण प्रमाण के सामर्थ्य से क्रियांग शेषत्वम यानि क्रियांगत्वम मनस्चितादि नाम अग्नि नाम ऊपर से जोड़ देना, अध्यवसाय यानि निश्चित्य, मनस्चितादि अग्नियों में प्रकरण प्रमाण से क्रिया अंगत्व का अवधारण करके स्वातंत्र्य पक्षो न बाधितव्य, स्वातंत्र्य पक्ष का बाध नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं श्रुत्यादेर बलियस्त्वात्, श्रुत्यादेर बलियस्त्वात्, इसमें श्रुत्यादे है यानी ये न बाधा, इसका तो पूर्व वाक्य में व्याख्यान हुआ, और श्रुत्यादेर बलियस्त्वात् ये प्रथम पद सूत्र में है, इस सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक प्रमाण बताने वाला। तो श्रुत्यादेर बलियस्त्वात् श्रुत्यादि प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान होने से सिद्धांत पक्ष का बाध नहीं हो सकता। आगे हैं, बलियांसी ही प्रकरणात् श्रुति लिंग वाक्यानि इति स्थितम् श्रुति लिंग सूत्रे। तो श्रुत्यादेर बलियस्त्वात, ये जो सूत्रात्मक हेतु हैं इसी की व्याख्या करते हुए, यानी स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकर भगवान कह रहे हैं कि बलियांसी ही प्रकरणात् श्रुति लिंग वाक्यानि इति स्थितम श्रुति लिंग सूत्रे, यानी श्रुत्यादि प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है। ऐसा जो आप कह रहे हो, आपका जो हेतु है, इस हेतु का साधक प्रमाण भी तो होना चाहिए। श्रुत्यादि प्रमाणों में प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबलत्व किससे निर्धारित किया आपने? ऐसा यदि पूर्व पक्षी सिद्धांती को पूछते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि श्रुति लिंग सूत्र जो है, यानी मीमांसा में आया हुआ जो पूर्व द्वितीय सूत्र के अंत में भाष्य में बताया गया सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात है। हाँ, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, इस सूत्र को भाष्य में कहा जा रहा है श्रुति लिंग सूत्र, ये मीमांसा का सूत्र है। और ये जो श्रुति लिंग सूत्र हैं, इसमें कहा गया कि उत्तर उत्तर प्रमाण, इन छह प्रमाणों में जो उत्तर उत्तर प्रमाण है वो पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है। उत्तर उत्तर प्रमाण की अपेक्षा पूर्व पूर्व प्रमाण प्रबल है। तो श्रुति लिंग वाक्य यह तीनों प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा पूर्ववर्ती होने से, प्रकरण प्रमाण इन तीनों की अपेक्षा उत्तर में होने से, पर में होने से दुर्बल हो जाएगा, और ये तीनों प्रकरण की अपेक्षा बलवान हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि बलियांसी ही प्रकरणा श्रुति लिंग वाक्यानि इति स्थितम, स्थितम यानि निश्चितम, ये निश्चित हुआ है। कहाँ पर? तो कहते श्रुति लिंग सूत्रे आगे हैं, तानि च इह स्वातंत्र्य पक्षे, तानि च इह स्वातंत्र्य पक्षम साधयन्ति दृश्यन्ते, तानि यह सर्वनाम श्रुत्यादि का परामर्शक है, श्रुति लिंग वाक्य प्रमाणानि जो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबल प्रमाणत्वेन रूपेण निश्चित हैं, श्रुति लिंग वाक्य, उन्हें यहाँ पर तानि शब्द से ग्रहण करना है। तानि इह यानि अस्मिन् प्रकरणे, ये जो मनश्चितादि अग्नियों का प्रकरण है, इस प्रकरण में श्रुति लिंग वाक्य प्रमाण क्या कर रहे हैं? तो स्वातंत्र्य पक्षम साधयन्ति दृश्यन्ते, तो स्वातंत्र्य पक्ष यानी मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, इत्याकारक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सिद्ध करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दृश्यन्ते यानी प्रतीयन्ते, उस अग्नि चयन प्रकरण में जो मनश्चितादि अग्नियां हैं उनमें कृत्वंगत्व नहीं अपितु स्वातंत्र्य का निर्धारण करते हुए श्रुति लिंग वाक्य प्रमाण प्रतीत हो रहे हैं, ये तानि च इत्यादि वाक्य से बताया गया। तानि च इह स्वातंत्र्य पक्षम साधयन्ति दृश्यन्ते, तो कैसे श्रुति लिंग वाक्य यह प्रमाण मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य को निश्चित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, ज्ञापित कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा कि कथम, यानी किस प्रकार से ये श्रुत्यादि प्रमाण मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य का ज्ञापन कर रहे हैं, ये कथम शब्द से पूछा गया। तो प्रकार बताया जा रहा है कैसे श्रुति प्रमाण, लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण ज्ञापन करते हैं मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य का, इसी को बताने के लिए श्रुतिस्तावत इत्यादि भाष्य ग्रंथ हैं समाप्ति तक। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के समाप्ति तक ये बताया जाएगा कि श्रुति प्रमाण से मनश्चितादि अग्नि में कैसे स्वातंत्र्य निश्चित होता है, लिंग प्रमाण से कैसे स्वातंत्र्य निश्चित होता है और वाक्य प्रमाण कैसे इनके स्वातंत्र्य का ज्ञापन करता है, यही बताने के लिए अवशिष्ट भाष्य है कथम, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरा भाष्य ग्रंथ है इस सूत्र का। पहले श्रुति प्रमाण से कैसे इनका स्वातंत्र्य निश्चित हो रहा है इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रुति स्तावत ते ह ये ते विद्याचित एव इति। तो कहते हैं ते ह ये ते विद्याचित एव, यह एवकार से युक्त जो श्रुति है वह मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य की ज्ञापक है, ये बताती है कि मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र रूप से उपास्य हैं, चिंतनीय है, कर्मांग नहीं है। तो जैसे तेह एते विद्याचित एव, यह श्रुति मनश्चितादि में स्वातंत्र्य बता रही है, ऐसे लिंग प्रमाण भी आगे बताया जा रहा है कि तथा लिंगम सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते इति। तो ये जो लिंग प्रमाण है सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति अपि स्वपते इत्यादि वाक्य से यह प्रतीत हो रहा है कि उपासक के मनश्चितादि उपासनीय अग्नियों का चयन सभी प्राणियों के द्वारा सतत होता रहता है। ये जो मनश्चितादि अग्नियों में सातत्य दर्शन है यह लिंग है मनश्चितादि अग्नियों के कृत्वंग न होकर के स्वातंत्र्य में, ये ज्ञापक है स्वातंत्र्य का, ये लिंग हुआ। अभी तो उद्देश ग्रंथ चल रहा है, उद्देश कहते हैं नाम मात्र से संकीर्तन उद्देश, और बाद में कैसे श्रुति से लिंग से और वाक्य से स्पष्टीकरण ये हो रहा है ज्ञापन, इसका स्पष्टीकरण आएगा। अभी तो खाली नाम मात्र से ये बताए जा रहे हैं श्रुति प्रमाण हुआ लिंग प्रमाण हुआ, ऐसे वाक्य प्रमाण बता रहे हैं। तथा वाक्यम अपि विद्यया ह एव एते एवं विदश्चिता भवन्ति, यह वाक्य हैं मनश्चितादि अग्नियों को एते शब्द से लेना, एते यानी मनश्चितादय अग्नय, मनश्चिदादि अग्निया, यह विद्या एव चिता भवन्ति, तो विद्या से ही संपन्न हो जाती है। तो इससे ये इस वाक्य से मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य का ज्ञापन हो रहा है, कर्मांगत्व का नहीं। तो इस प्रकार ये तीन प्रमाण बताए गए, श्रुति, लिंग और वाक्य, ये तीनों प्रमाण मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य का ज्ञापन करते हुए उस प्रकरण में प्रतीत हो रहे हैं, दृश्यन्ते का नहीं, वे ये प्रमाण हैं। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष का आक्षेप और सिद्धांति का, पूर्व पक्ष के द्वारा किए गए आक्षेप का समाधान ये भाष्य चल भाष्य में आएगा। अच्छा हाँ, वो लिंग के विषय में कहते हैं कि विद्या चित एव इति ही सावधारणा इयम श्रुति क्रियानुप्रवेशे अमीशाम अभ्युपगम्यमाने पीड़िता स्यात्। ये जो विद्या चित एव, ये जो अवधारण से युक्त श्रुति है, कहते हैं इस श्रुति का बाद होगा। कब? यदि इन मनश्चितादि अग्नियों में प्रकरण प्रमाण के अनुरोध से कर्मांगत्व स्वीकार करेंगे, स्वातंत्र्य स्वीकार न करके इनका कर्मांगत्व स्वीकार करेंगे, तो अवधारण से युक्त यह श्रुति पीड़ित हो जाएगी, का मतलब बाधित हो जाएगी, इस श्रुति का विरोध होगा, प्रबल प्रमाण का विरोध होगा दुर्बल प्रमाण के साथ, इसलिए दुर्बल प्रमाण ही बाधित हो जाएगा। अब ये जो कहा गया कि यदि क्रियानुप्रवेश यानी क्रियांगत्व मनश्चितादि में स्वीकार करेंगे तो बाद होगा श्रुति का करके, इसकी अन्यथा सिद्धि पूर्व की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि से, सिद्धांति बताएंगे कि अन्यथा सिद्धि नहीं हो पाएगी। कि ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में, तत्र अवधारण श्रुते हे अन्यथा सिद्धिम शंकते ननु अबाह्येति। तो इस श्रुति वाक्य में जो एवकारात्मिका अवधारण रूप श्रुति है, एवकार को कहा जा रहा है अवधारण श्रुति, और इस अवधारण श्रुति के अन्यथा सिद्धि की शंका पूर्व पक्षी करते हैं। ननु अबाह्य साधनत्व अभिप्रायम इदम अवधारणम भविष्यति। ये जो अवधारण है वो कैसा है, इदम अवधारणम से लेना, ये विद्या चित एव तेह एते विद्या चित एव, यहाँ पर जो एवकार है वो है अवधारण, इदम अवधारणम शब्द से ग्राह्य, और ये जो अवधारण है एवकार वह अबाह्य साधनत्व के अभिप्राय से श्रुति में प्रयुक्त है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बताते हैं अवधारण का सार्थक्य, अबाह्य तो अभिप्राय से का अर्थ है मनश्चितादि अग्नि के स्वरूप मात्र का ग्रहण करने के अभिप्राय से ये वकार है। मनश्चितादि अग्नियों के स्वरूप से अतिरिक्त का व्यावर्तक है, केवल मनश्चितादि अग्नियों का स्वरूप मात्र ग्रहण करना है, इतर का व्यावर्तन करना है। अबाह्य साधनत्व का अर्थ है मनश्चितादि अग्नियों का स्वरूप मात्र, और उस स्वरूप मात्र का ग्रहण अंगत्वेन रूपेन हो जाए, इसके लिए एवकार सार्थक है। ऐसा यदि एवकार का सार्थक्य बताएंगे पूर्व पक्षी, तो सिद्धांति कहते हैं न इति उच्यते। न इति उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष के आक्षेप का शंका का निराकरण है, सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, विद्या चित इति पदेन एव अबाह्य साधनत्वस्य लब्धत्वात् अवधारणम व्यर्थम इत्याह न इति। सिद्धांती पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण जिस अभिप्राय से कर रहे हैं, वह अभिप्राय अवतरण टीका में टीकाकार ने सिद्धांती का बताया। सिद्धांती इस अभिप्राय से निराकरण कर रहे हैं कि कहे यदि मनश्चितादि अग्नियों के अबाह्य साधनत्व शब्दित स्वरूप मात्र का ग्रहण कर हो, इतना मात्र अभिप्राय एवकार का है, तो यह अभिप्राय ने प्रयोजन तो सिद्ध हो जाता है उद्देश्य विद्या चित एव इस शब्द से ही। विद्या चित एव इसमें जो विद्या चित, हाँ ये शब्द है विद्या चित एवकार के बिना, ते ह एते विद्या चित, इतने विद्या चित इस शब्द मात्र से ही अबाह्य साधनत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो एवकार तो निरर्थक ही हो रहा है, एवकार का कोई प्रयोजन दिख नहीं रहा है। इस अभिप्राय से सिद्धांति निराकरण कर रहे हैं एवकार के प्रयोग में वही अर्थ दिखा करके, लेकिन श्रुति में एवकार का प्रयोग हुआ है वो निश्चित ही किसी न किसी अभिप्राय से हुआ है। फिर उसका अभिप्राय क्या निकलेगा, वो अबाह्य साधनत्व को मात्र दिखाना अभिप्राय नहीं होगा, अपितु ये बताना होगा कि इनमें क्रियांगत्व नहीं है, स्वरूपतः ये क्रिया के अंग बनेंगे ऐसा नहीं है, ये एवकार बताएगा। आगे ये कह रहे हैं कि न इति उच्यते तद अभिप्रायतायाम ही विद्याचित इति ईयता स्वरूप संकीर्तनेन एव कृतत्वात् अनर्थकम् अवधारणम् भवेत्। कहे यदि मनश्चितादि अग्नियों के अबाह्य साधनत्व शब्दित स्वरूप मात्र का ग्रहण अपेक्षित है, तब तो विद्याचित इस शब्द मात्र से ही, इति इयता का अर्थ है इतने शब्द मात्र से ही, ये विद्याचित एव इस शब्द से ही स्वरूप संकीर्तन हो जाने से कृतत्वात् यानी एवकार का जो प्रयोजन आप बता रहे हो वह सिद्ध हो रहा है बिना एवकार के ही, तो अनर्थकम अवधारणम भवेत्, ये एवकार का प्रयोग निष्प्रयोजन ही होगा। कब, यदि स्वरूप मात्र का ग्रहण ही एवकार का प्रयोजन बताओगे, तो वह एवकार का प्रयोजन विद्याचित इस शब्द से ही संपन्न हो रहा है। यही आगे कह रहे हैं कि स्वरूपम एव ही येषाम अबाह्य साधनम, येषा मैंने मनश्चितादि नाम अग्नि नाम, मनश्चितादि अग्नियों में अबाह्य साधनत्व तो क्या है, तो उनका स्वरूप ही, इसलिए मनश्चितादि अग्नियों का स्वरूप ही अबाह्य साधनत्व है और वह विद्याचित एव इस शब्द से ही उपलब्ध हो रहा है, तो एवकार का कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है। इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार एवकार का वैयर्थ्य बना ही रहेगा। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछते हैं, यदि विद्याचित एव इतने मात्र से ही अबाह्य साधनत्व प्राप्त हो रहा है, तो एवकार का वैयर्थ्य हमारे पक्ष में आप बता रहे हो, तो आप बताओ एवकार का सार्थक्य कैसे होगा, कि हम जैसा बता रहे हैं उसके अनुसार एवकार का वैयर्थ्य ही है ये आप कह रहे हो, तो आप ही बताइए कि एवकार का सार्थक्य कैसे होगा, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछ रहे हैं और सिद्धांति बताएंगे अबाह्य साधनत्वेपि इत्यादि से। तो अबाह्य साधनत्वेपि इत्यादि का अवतरण है टीका में है, तो तरहि कथम अस्य अर्थवत्वम् तत्राह अबाह्येति। तरहि का अर्थ है यदि विद्याचित एव इस शब्द से ही हम जिस अर्थ का ग्रहण करने के लिए एवकार का प्रयोग मान रहे हैं वह अर्थ गृहित हो रहा है, तो ये तरहि शब्द का अर्थ निकलेगा इतना, तो कथम अस्य अर्थवत्वम, अस्य यानी अवधारणस्य एवकारस्य, तो इस एवकार का अर्थवत्व यानी सार्थक्य कैसे होगा, इस प्रकार पूर्व पक्षी का प्रश्न होने पर, तत्र का अर्थ है इस प्रकार का पूर्व पक्षी का प्रश्न होने पर, आह यानी इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांती बताते हैं एवकार का सार्थक्य कैसे होगा। वो भाष्य में है अबाह्य साधनत्वेपि तु मानस ग्रहवत क्रियानुप्रवेश शंकायां तन्निवृत्ति फलम अवधारणम अर्थवत भविष्यति। अबाह्य साधनत्वेपि का मतलब स्वरूप मात्र का ग्रहण विद्याचित इस शब्द से होने पर भी अबाह्य साधनत्वेपि इतने का अर्थ निकलेगा कि स्वरूप मात्र का ग्रहण विद्याचित एव इस शब्द से हो जाने पर भी, जैसे दशरात्र याग में मानस ग्रह आसादन आदि में कर्मांगत्व है वो मानस रूप होने पर भी, ऐसे ये विद्याचित है यानी मानस है ऐसा मानने पर भी इनमें कर्मांगत्व की शंका हो जाएगी मानस ग्रह के तरह, उस आशंका का व्यावर्तन करने के लिए एवकार सार्थक हो जाएगा ये कह रहे हैं कि अबाह्य साधनत्वेपि तु मानस ग्रहवत क्रियानुप्रवेश शंकायां तन्निवृत्ति फलम अवधारणम अर्थवत भविष्यति। विद्याचित एव इतना तो बताएगा कि मनश्चितादि अग्निया मानस है, तो कहा कोई बात नहीं मानस होने पर भी कर्म के प्रकरण में होने से कर्मांग हो जाएगी मानस होने पर भी, जैसे वो ग्रह आसादनादि मानस होने पर भी दस रात्र याग के प्रकरण में होने से दस रात्र याग के अंग है, ऐसे यह भी कर्मांग होंगे, ऐसी एक शंका हो जाएगी इनमें कर्मांगत्व की, और उस आशंका की निवृत्ति ये फल हो जाएगा ये वकार का। ये कर्मांगत्व की शंका का व्यावर्तन विद्याचित इतने मात्र से नहीं होगा, ये वकार बताएगा कि यह केवल मानस होने पर भी स्वतंत्र ही है, विद्यांग नहीं है, ये कर्मांग नहीं है, ये विद्या के ही अंग है, यानी उपास्य ही है, कर्मांग नहीं है, ये बताने में एवकार का सार्थक्य है। ये विद्याचित शब्द इनमें कर्मांगत्व की शंका की निवृत्ति नहीं कर पाएगा, कर्मांगत्व के शंका की निवृत्ति के लिए एवकार का प्रयोग है, ये सिद्धांती कहते हैं। तो अबाह्य साधनत्वेपि तु मानस ग्रहवत क्रियानुप्रवेश शंकायां तन्निवृत्ति फलम अवधारणम अर्थवत भविष्यति। अवधारणम का अर्थ है वो एवकार। इस प्रकार यहाँ श्रुति प्रमाण के विषय में जो एवकार का सार्थक्य बिना स्वतंत्र माने भी होगा इत्याकारक पूर्व पक्ष की शंका थी, उसका निराकरण करके श्रुति प्रमाण बाधित ही होगा यदि इनको कर्मांग मानेंगे तो। श्रुति प्रमाण में दुर्बल प्रमाण से बाध की आपत्ति आएगी, जो पूर्व पक्षी को भी इष्टापत्ति नहीं है। दुर्बल प्रमाण से प्रबल प्रमाण के बाध को पूर्व पक्षी भी इष्ट नहीं मानता, वह अनिष्टापत्ति है। इस प्रकार ये अनिष्टापत्ति को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि ये जो एवकार श्रुति है उस वह बता रही है कि मनश्चितादि अग्निया कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र हैं। ये श्रुति प्रमाण के आधार पर बता दिया गया। अब आगे हैं तथा स्वपते इत्यादि जो भाष्य ग्रंथ, इसका अवतरण टीका में लिंगम व्यनक्ति तथेति, श्रुति के विषय में जो स्पष्टीकरण पूर्व पक्ष के आक्षेप का समाधान करते हुए देना था वो दे दिया। वो प्रबल श्रुति प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं ये निश्चित होता है, ये बता दिया गया। अब लिंग प्रमाण से भी ये बताया जा रहा है, लिंग प्रमाण के विषय में स्पष्टीकरण करके, पहले तो नाम मात्र से तीनों लिंग बताए ना, अभी ये विचार हो रहा है, इसे परीक्षा कहते हैं, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ये होते हैं ग्रंथ में, तब जा करके अर्थ निर्धारण होता है ठीक से। पहले संक्षेप से अर्थ कथन, फिर उस अर्थ का लक्षण, और फिर उपपादन करने के लिए विचार परीक्षा। तो लिंग की परीक्षा हो रही है, लिंग प्रमाण यहाँ पर मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य का ज्ञापक होगा या नहीं होगा, इस पर विचार परीक्षा कहलाता है। तो तथा इत्यादि से कहा जा रहा है कि लिंगम व्यनक्ति तथा इति, भाष्य में है कि तथा स्वपते जागृते च एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि एतान अग्निन सिन्वन्ति इति सातत्य दर्शनम एषाम स्वातंत्रे अवकल्पते। तो इनके स्वातंत्र्य का निश्चायक अवकल्पत यानी निश्चिनुते निश्चय करता है, ज्ञापयति। तो येषां स्वातंत्रे अवकल्पते सम स्वातंत्रेण अवकल्पते, ऐसा स्वातंत्रेण एव अवकल्पते, स्वातंत्रे नैव कल्पते, स्वातंत्रेण स्वातंत्रे न अवकल्पते। अच्छा, स्वातंत्रेण एव ऐसा हो तब भी चलेगा, यानी हाँ स्वतंत्र रूप से ही, यानी इनमें स्वातंत्र्य का ज्ञापन करके ही उपपन्न होता है, अवकल्पते का अर्थ है उपपद्यते। और सप्तमी है तो सबसे अच्छा है। तो स्वपते जागृते च एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि एतान अग्निन चिन्वन्ति, इस वाक्य में जो उपासक के मनश्चितादि अग्नियों के चयन का सातत्य बताया जा रहा है, एवंविद शब्द से उपासक को लेना, और ये उपासक के सभी अवस्थाओं में, उपासक चाहे जग रहा हो चाहे सो रहा हो, लेकिन उपासक की उपास्य मनश्चितादि अग्नियां संपन्न होती रहती हैं सतत। ये जो मनश्चितादि अग्नि चयन में जो सातत्य इस वाक्य से दिख रहा है, सातत्य दर्शन है, यह दर्शन तब उपपन्न होता है। ये स्वातंत्र्य दर्शन ही लिंग है सातत्य दर्शन, और ये सातत्य दर्शन कब उपपन्न होता है, अवकल्पत्य का अर्थ उत्पन्न होता है, कहते हैं तब स्वातंत्र्य सती, ये सती सप्तमी, तो स्वतंत्र होने पर ही, मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र मानने पर, कर्मांग न मानने पर, मनश्चितादि अग्नियों का जो सातत्य दर्शन है यह उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, उपपद्यते अवकल्पते का अर्थ है। तो मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र उपास्य मानने पर तो इनका सातत्य दर्शन सिद्ध हो जाता है, और कर्मांग मानने पर, कर्मांग अनुष्ठान का तो निश्चित समय होता है, शास्त्र ने जो समय बताया उसी समय कर्म के अंग का अनुष्ठान करना होता है, निरंतर कोई कर्मांग का अनुष्ठान नहीं होता, और यहाँ पर निरंतर बताया जा रहा है, सतत बताया जा रहा है। तो ये जो मनश्चितादि अग्नियों का सातत्य दर्शन, यह भी तभी उपपन्न होता है जब मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र उपास्य मानते हैं, कर्मांग मानने पर नहीं होता, ये लिंग है सातत्य दर्शन, वो इस वाक्य से बताया गया। तो स्वपते जागृते च एवं विदे, ये स्वपते जागृते एवं विदे चतुर्थ्यंत है। तो एवं विदे यानी उपासकाय, मनश्चितादि अग्नियों की उपासना करने वाले उपासक की, चाहे स्वाप अवस्था हो या जागृत अवस्था हो, वो सो रहा हो या जग रहा हो, हमेशा सर्वाणि भूतानि सर्वदा यानी हमेशा सतत, येतान अग्निन चिन्वन्ति, इन अग्नियों का चयन करते रहते हैं, इन अग्नियों का यानी मनश्चितादि अग्नियों का, जो उपासक की उपास्य अग्नियां हैं, उन अग्नियों का चयन सभी प्राणी करते रहते हैं। इस वाक्य में जो मनश्चितादि येषाम सातत्य दर्शनम, येषाम मैंने मनश्चितादि अग्नि नाम जो सातत्य दर्शन है वह येषाम स्वातंत्र्य सति, ये सति सप्तमी स्वातंत्र्य इनमें स्वीकार करने पर अवकल्पते यानी उपपद्यते, अवकल्पते का करता है सातत्य दर्शनम, ये उपन्न होता है। ये जो सातत्य दर्शन रूप लिंग है यह मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य स्वीकार करने पर ही उत्पन्न होगा, कर्मांग मानने पर उत्पन्न नहीं होगा, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अग्नि नाम सर्वकाल व्यापित्वेन अनंगत्वे दृष्टांतम आह यथा इति। ये जो मनश्चितादि अग्नियां हैं सर्वकाल व्यापी होने से अनंग है यानी कर्मांग नहीं है, मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का अभाव क्यों है, तो कहा कि वो सर्वकाल व्यापी होने से, उनमें जो सर्वकाल व्यापित्व है यह कर्मांगत्वा भाव का प्रयोजक है। ये सर्वकाल व्यापित्व धर्म मनश्चितादि अग्नियों का ये बता रहा है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा टीकाकार ने यथा इत्यादि के अवतरण में कि अग्नि नाम यानि मनश्चितादि अग्नि नाम, मनश्चितादि अग्नियों में जो सर्वकाल व्यापित्व है सर्वकाल व्यापित्व होने से ही क्या हो रहा है, अनंगत्वे अनंगत्व निश्चित हो रहा है। और इसके इस बात को समझाने के लिए ये दृष्टांत है यथा इत्यादि। तो यथा सांपादिके वाक् प्राणमये अग्निहोत्रे प्राणम तदा वाचि जुहोति वाचम तदा प्राणे जुहति इति च उक्त्वा उच्यते येते अनन्ते अमृते आहुति जाग्रच्च स्वपंश्च सततम् जुहोति इति। तो ये कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में उपासना आई, संपत उपासना, इसे कहा जाता है सांपादिक वाक् प्राणमय अग्निहोत्र। प्राण में वाक का हवन, वाक में प्राण का हवन, ये ध्यान से ही करना, मन से ही करना है, भावना से, ऐसी भावना करनी है कि वाक की आहुति प्राण रूपी आहवनीय अग्नि में डाली जा रही है और वाक रूपी आहवनीय अग्नि में प्राण की आहुति डाली जा रही है, इसे कहा जाता है वाक प्राण में सांपादिक अग्निहोत्र। और इस अग्निहोत्र में कहा गया कि प्राणम तदा वाची जुहोति, तदा का अर्थ है ध्यान काले, टीकाकार कहते हैं तदा यानि ध्यान काले इत्यर्थ। तो ध्यान के समय उपासक ऐसा चिंतन करता है कि प्राणम वाची जुहोति, वाक आह्वनीय अग्नि है और उस वाक रूपी आह्वनीय अग्नि में प्राण का प्राण की आहुति डाली जा रही है। तो प्राणम जो होती, और फिर ऐसा ध्यान करता है कि वाचम तदा प्राणे जो होती, तो प्राण आह्वनीय अग्नि है उसमें वाक की आहुति दी जा रही है, परस्पर एक बार वाक में आह्वनीय अग्नि की दृष्टि करेगा तो प्राण में आहुति द्रव्यत्व की दृष्टि, प्राण में आह्वनीय अग्नि की दृष्टि करेगा तो वाक में आहुति द्रव्य की दृष्टि भावना से ही ये संपादन करना है। ये इस प्रकार का विधान करके आगे कहा इति च उक्त्वा उच्यते, ये कहा जाता है श्रुति में कि ये ते अनंते अमृते आहुति, ये जो दो आहुतियां हैं, आहुति द्विवचन है, ये दोनों आहुतियां कैसी हैं, प्राण वाक में प्राण की आहुति और प्राण में वाक की आहुति, ये इन दोनों आहुतियों का विशेषण है अनंते अमृते। ये अनंत है, अमृत है, का मतलब अविनाशी फल की संपादिका है ये दोनों आहुतियां। और ये कहा जाता है कि ये आहुतियां निश्चित समय में मात्र नहीं होती, जो नित्य अग्निहोत्र हैं उनके आहुतियों का तो निश्चित समय है सायं प्रातः, प्रातःकाल और सायंकाल में ही मात्र आहुतियां नित्य अग्निहोत्र रूप कर्म की होती हैं। लेकिन ये जो सांपदिक वाक प्राणमय अग्निहोत्र हैं इसका अनुष्ठान सतत होता रहता है, ये आहुतियां निश्चित समय में मात्र हो रही है ऐसा नहीं। जितना भी उपासक ध्यान करता जाएगा, जितने समय तक करता रहेगा, उपासक को तो कहा जाता है निरंतर ध्यान कर ले, सतत ध्यान कर ले, तो ये सतत आहुतियों का संपादन होगा। यहाँ पर भी ये जो आहुति में सातत्य दर्शन है, वो सातत्य दर्शन बता रहा है कि यह आहुतियाँ कर्मांग नहीं है। सातत्य दर्शन होने से कर्मांगत्व का व्यावर्तन हो रहा है। ऐसे प्रकृत में दार्ष्टान्त में इसके लिए पहले भाष्य में दृष्टांत को ही देखिए कि येते अनंते अमृते आहुति जाग्रच्च स्वपंश्च सततम जो होती, चाहे वो उपासक जग रहा हो या सो रहा हो, लेकिन हमेशा यह अग्निहोत्र उसका होता रहता है, वाक प्राण में सांपदिक अग्निहोत्र। तो यहाँ ये सांपदिक अग्निहोत्र में स्वातंत्र्य का निश्चायक सातत्य दर्शन रूप लिंग है, ऐसे कहते तद्वत। वहाँ कौशितकी ब्राह्मण में सांपदिक अग्निहोत्र में सातत्य दर्शन जैसे स्वातंत्र्य का निश्चायक है, ऐसे ही यहाँ पर मनश्चितादि अग्नि का सातत्य दर्शन मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य का निश्चायक हो जाएगा, ज्ञापक हो जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं तद्वत, यदाष्टांत में लेना। टीका में है एक वाक्य, इसको देखिए कि होमे यथा सातत्यम उच्यते तद्वत अग्निनाम सातत्य दर्शनम इति अन्वय। ये तद्वत इसका अन्वय इस प्रकार करना। आगे हैं भाष्य में कि क्रियानुप्रवेशेतु क्रिया प्रयोगस्य अल्पकालत्वेन न सातत्येन येषां प्रयोगः कल्पेत। कहते हैं यदि क्रियानुप्रवेश मानेंगे यानी कर्मांग मानेंगे मनश्चितादि अग्नि को, तो मनश्चितादि अग्नियों में क्रियांगत्व स्वीकार करने पर क्रिया प्रयोगस्य अल्पकालत्वेन, क्रिया का अनुष्ठान तो एक निश्चित समय में होता है, परिच्छिन्न समय में होता है, सतत नहीं होता, इसलिए एक क्रिया का ही परिच्छिन्न समय है तो उसका अंग अनुष्ठान होना है तो उसका तो और भी परिचिन्न समय हो जाएगा। और इन मनश्चितादि अग्नियों में क्रियांगत्व मानेंगे तो मनश्चितादि अग्नियों के चयन में जो सातत्य दर्शन है श्रुति में वह अनुपपन्न होगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रियानुप्रवेशेतु क्रिया प्रयोगस्य अल्पकालत्वेन न सातत्येन येषां प्रयोगः कल्पेत। येषां माने मनश्चितादि अग्निनाम सातत्येन प्रयोगः याने चयनम न कल्पेत। श्रुति न बताती। अब यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं न च इदम इत्यादि का अवतरण है टीका में, टीका को देखिए। यदुक्तम अर्थवादस्थ अर्थवादस्थत्वात्। अच्छा समय हुआ और अवतरण भी लंबा है। हाँ यानी वो अन्यार्थ दर्शन है लिंग करके जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसका सिद्धांती निराकरण कर रहे और बता रहे हैं कि ये जो सातत्य दर्शन रूप लिंग है ये अन्यार्थ दर्शन नहीं है अपितु सामर्थ्य रूप लिंग है, इसलिए प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान ही होगा, दुर्बल नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। लंबा है, इस पर कल चर्चा करेंगे।